Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Хочу зглибить польскую мову, але й пазнаць шматкультурнасць Падляшша. У Беластоку трывае летняя школа польскай мовы. Анна Пятроўская, вітаю перадачы пад знакам пагоні. Сёння пагутарым з удзельнікамі летняй школы польскай мовы, наведаем таксама клуб-музей Чэслава Немена ў старых васілішках на Беларусі. Але пачынаем ад культурніцкіх інфармацій. У п'ятніцу пачынаюцца 10-я падляска-палескія жніўныя сустрэчы «Олень по бору ходіт». У 15 гадзін на полі ў студзіводах каля Мельніцкага гасцінца пачнуцца зажынкі. У суботу ў Собятыні, што ў гміні Мілейчыцы, ў 15 гадзін пройдзе карагод жняцоў па вёсцы з песнямі і танцамі. А ў нядзелю ў 14 гадзін у Рагачах можна будзе пачуць песні на плошчы ў цэнтры вёскі. Выступяць калектывы «Хоціславяне» з Хоціслаўя на Беларусі, «Гарадзіцкія пудляшанкі» ды «Жэмерва». У бліжэйшую суботу ў Нарыўцы адбудзецца беларускае купалле. Пачатак купальскага карагоду ў 19:15. У нядзелю беларускі народны фэст у Хытрай, пачатак у 16 гадзін. Таксама ў нядзелю ў 13 гадзін у Райску адбудзецца юбілей 35-годдзя існавання калектыву «Згодныя макі» з Райска. А ў Курашеве ў 17 гадзін пачнецца фэст «І там жывуць людзі». А зараз пераходзім да нашай першай тэмы. Пазнаюць польскую мову, але і даведваюцца пра шматкультурнасць Падляшша. Каля 50 студэнтаў з Беларусі, Украіны, Малдовы, Балгарії, Расіі і Харватіі прымае ўдзел у летняй школе польскай мовы ў Беластоку. Найбольшая група студэнтаў прыехала з Беларусі. Маем магчымасць папрактыкаваць валоданне польскай мовай, але і пазнаць мясцовую культуру, гавораць удзельнікі школы. Мяне завуць Марыя, я прыехала з Беларусі, з Гродна. Там я навучаюся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы на польскай філалогіі. І тут мы прыехалі разам з групай на летнюю школу, каб вывучаць польскую мову. Што вы паспелі пабачыць, дзе былі, якія ўражанні ад Беластока? Ўражанні добрыя, і горад вельмі прыемны, і ветлівыя людзі. Мы ведалі Беласток толькі як шоп-цэнтр, дзе можна зрабіць нейкія там пакупкі. Зараз бачым, што сапраўды шмат чаго можна пабачыць, шмат гісторыя даўняя ёсць у гэтага горада. Падабаецца. Ксенія Богданович, таксама прыехала з Гродна. Вучымся менавіта не польскай філалогіі, а славянскай філалогіі. Гэта папросту польская кафедра. Тут мы на практыцы. Як тая практыка выглядае? Што робіце? Ідзем на пары, ходзім, вучымся. Пары – гэта заняткі. Мы, канешне, былі на практыцы ўжо ў Гданьске. Цікава бачыць гэту польскую культуру, але архітэктура вельмі прыгожая ў вас. Ну, Беларусь гэта таксама прыгожа, але вось Беласток ёсць што паглядзець. Такія летнія школы як часта адбываюцца? Мы ездзім пасля кожнага року навучання. Ужо былі ў Гданьску пасля першага року, таксама ў прошлым годзе былі ў Усце. У гэтым годзе ўжо ў Беластоку. А колькі часу трываюць? 3 тыдні. З Беларусі, Украіны, Расіі, Малдовы, Харватіі, Балгарыі. Ну і на якой мове ўсе вы так? На польскай, так. Але ёсць такія асобы, якія размаўляюць толькі па-ангельску. І па-беларуску размаўляем, бо украінцы прыехалі толькі на украінскай мове, кажуць. А вось на занятках то ўжо польская. Шмат тэорыі, але потым практыка ідзе, там гульні. Нас падзелілі на 4 групы па ўзроўню валодання мовай польскай. Там мы займаемся дзесьці па 10-12 чалавек, і кожны выкладчык стараецца для нас зрабіць нешта сваё. Усё магчыма, каб мы болей паразмаўлялі, паразважалі. Усё на польскай мове папраўляюць, там даюць шмат тэкстаў, заданняў. Ну, але заўсёды смяемся, і заўсёды гэта цікава, і час ляціць імгненна. Летняя школа польскай мовы, то вядома, што ёсць накіраванне на польскую гісторыю, на мову, на культуру. Але ці ведаеце нешта пра беларусаў, якія тут жывуць? Сапраўды мала ведаем. Нам кажуць, што ў Беластоку жывуць не толькі палякі, але шмат беларусаў. Мы даведаліся, што менавіта ў Беластоку жыве палова і украінцаў, і беларусаў, і рускіх. З Беларусі, то гэта быць можа 20 асоб. З Гродна 12 асоб. А яшчэ з Мінска прыехалі, то мне будзе 20. А ўвогуле быць можа 50. Сапраўды, нам вельмі прыемна, што мы тут зараз знаходзімся. Летняя школа дапамагае не толькі вывучыць мову, але і навязаць новыя кантакты, узнаць культуру іншых людзей, іншых краін, таму што мы тут усе розныя, заўсёды размаўляем, свой гумар ёсць ужо. Сапраўды, гэта карысна. життю як золотое. У сусіда Боїнг і Майбах, а моє життя зусім не тоє, а моє життя ну просто жах. Я такий бідний, як той грош медний, я зусім не крутий, але мені тая, що мене кохає, каже ти золотий. У сусіда видра молодая, а йон футра з норки йой купив, а моя ніколи не питає, з ким гуляв і кольки я пропив. Я такий бідний, як той гроб, хоч медний я зусім не крутий, але мені тая, що мене кохає, каже ти золотий. Мой сусід пілот такую має, що дуби йой можна піловать, а моя ніколи не питає, де я сьогодні буду ночувати. Я такий бідний, як той гроб, хоч і медний я зусім не крутий, але мені тая, що мене кохає, каже ти золотий. Щінок фотографій молодого хлопця з гармонією, побач диски і сімейні цінності. У старих Василішках на Білорусі, де народився Чеслав Німен, дійнічає клуб-музей, присвячений його пам'яті. Про клуб-музей розказує його директор Владимир Синюта. Будував гэты дом дзед Чеслава Німена, Якуб Вельжицький. І будував ён для своїх двух сынов. І народився 16 лютого 1939 года Чеслав Юліш Вучицкий. Народився у Польщі, через 7 місяців сім'я оказалася у Совєтському Союзі. Коли сім'я поїхала до Польщі, то цей дом був продадзений другой сім'ї. Гэтая сім'я жила з 59 до 1980 года. Ну, а потім старейшие померли, молоді роз'їхалися по городах. Гэты дом быў прададзены шчучынскаму торговому прадпрыемству пад магазін. І вось кратык на вокнах, это з тых часоў, калі тут быў склеп. До вайны тут было 318 чалавек, а цяпер толькі 30. Гэта крама сама па сабе закрылася. Дом пуставаў амаль 17 гадоў. Плот паваліўся, дзюрка на даху, тэрыторыя бур'янам заросла ў пояс, вот уся была. Дом уже хацелі знесці. Але пасля смерці Чеслава Немана, а ён памёр 17 студзеня 2004 года, вал турыстаў, паклоннікаў, фанатаў яго творчасці, у першую чаргу, безумоўна, з Польшы, сталі прыязджаць сюды, сталі шукаць гэтае мястэчка, і з 1 жніўня 2010 года тут адкрыўся клуб-музей. Чаму называецца клуб-музей? Гэта каб хутчэй гэта пытанне рашыць. Каб адкрыць музей, трэба мець мноства экспанатаў. Вот за прошлы год тут наведала 2500 наведвальнікаў. Тут былі турысты з Ізраіля, са Стокгольма, з Парыжа, з Лондона, з Галандзіі, з Германіі, з Амерыкі, многіх гарадоў Расіі, Украіны, з Казахстана, з Байканура. Чорні брові карі очі, темні як нічка ясні як день. Ой, очі, очі, очі дівочі, де ж ви навчили зводить людей. Сім'я Вижицьких жила не кепска за счет золотых рук батьки, тому что батька умел все. И он, окромя вот, что играл в духовом оркестре, мог адрамантовать и настроить любой музычный инструмент. Еще они были разом с братом рымажи. Шили сбрую для коней, некую знакомитую краковскую. И у нас есть боты, которые пошиты Антоном Вижицким. Хоть им 60 год, але они в чудовном стане. Тут ходил он в Васильевскую школу Чеслов. И он любил спевать разом со своими сябрами, когда шел с Василишек, со школы у этой Василишки. И он пел народные песни в 1972 году. И он уже выступал у Парижской Олимпии в концертном зале чудовном. Уже проучала его песня при открытии Мюнхенской Олимпиады в 1972 году. Выступал, запрошал на свои концерты своих земляков. Выступал он два раза в 1972-1976 году. Ну и опошний раз он приезжал сюда в 1979 году. Что засталось из таких соправдных речей тут у клубе музея? Что есть? Ну, безумовно, самое главное – это хатка. Территория, сад, колодеж, и двери те самые, люстерка есть, буфет креденс, семейный крыш так само. Вот 100-годовая подлога, оригинальные окна, завсёды издивляя и завсёды отбываются некие цуды. Ну, для меня особисто великим цудом является, что вот маленькое местечко и такой шиковный костёл. Первый храм, правда, появился в 16-м стагодии, ось, а другий храм, теперешний вот храм, з'явився, дякуючи повстанню Кастуся Каліновського. В 1867 годі той костёл був отдаденный под церкву, а тут був дравляный костёл, и все католицкие верники ходили сюди в этот дравляный костёл. Але потом они разлавалися и почали собирать сродки на будовництво вот такого пригожего костёла. В 1904 годі было открытие этого костёла, этому костёлу 110 годов. Для меня так само некий цуд то, что перед войною тут был духовый оркестр. Три брата Вижицьких играли в этом духовом оркестре. Маленькое местечко, и тут один музей у свете, присвеченный рок-музыканту. Что ж ты и рождешь дома? Клуб музей Чеслава Немена у Старих Василішках розказував Владимир Сенюта. Сьогодні за супольна проведений час дякує Анна Петровська. Завтра у передачі «Під знаком погоні» у 18.45 зустрінеться з вами Михай Степанюк. Усього вам доброго, пакуль! обнимать.